Untuk Bapak Haji Julak Anan. Melupakan janji. Spesial lagu ini buat Bapak Haji Julak Anan. Monggo goyang. Hey! Kumpul Sakita, go!